z obniżką 7,79 za opakowanie 200 gramów. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Jest sobota, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Dobiega końca msza pogrzebowa w Watykanie. Kardynał Re mówił w homilii, że Franciszek był papieżem wśród ludzi. Incydent na Bałtyku. Rosyjski śmigłowiec naruszył przestrzeń powietrzną nad wodami terytorialnymi Polski. Jutro w Warszawie przeniesiony ze względu na żałobę narodową piknik tysiąclecia. W Watykanie trwa msza pogrzebowa papieża Franciszka. Na placu Świętego Piotra zgromadziło się około 200 tysięcy wiernych. Są przywódcy państw i koronowane głowy. Franciszek był zawsze otwarty zarówno na drugiego człowieka, jak i na zmiany, powiedział w homilii kardynał Giovanni Battista Re. Był papieżem wśród ludzi, o otwartym sercu dla wszystkich. Ponadto był papieżem wrażliwym na to, co nowe i pojawiające się w społeczeństwie, a także na to, co Duch Święty wzbudzał w Kościele. Podkreślał determinację Franciszka w trosce o ubogich, o czym świadczyły także jego podróże. Wymowne, że papież Franciszek swą pierwszą podróż odbył na Lampedusę, wyspę będącą symbolem dramatu emigracji i tysięcy ludzi, którzy zatonęli w morzu. W tym samym duchu odbyła się także jego podróż na Lesbos. W ceremonii biorą udział wierni z całego świata, z pielgrzymami rozmawiał nasz reporter. On jest dla nas ważny jako chrześcijan i katolików. Oczywiście starał się być naszym sojusznikiem, być adwokatem praw Palestyny. To były dla nas wzruszające momenty. No żal, bardzo duży żal, bo odchodzi nasz święty, no nie święty, ale papież. No i nie wiem, no jak to będzie dalej, co to będzie. Bardzo dużo ludzi, bardzo jest bardzo tak smutno teraz się zrobiło. Myślę, że w swojej prostocie i człowieczeństwie jako sługa Boży Franciszek uczy nas, byśmy byli pokorni i przychodzili do Boga. Na końcu jesteśmy prochem, który zamieni się w proch. Po zakończeniu nabożeństwa kondukt z zamkniętą papieską trumną wyruszy z placu Świętego Piotra do Bazyliki Matki Bożej Większej, którą Franciszek wybrał jako miejsce pochówku. Ceremonia pogrzebowa jest skromna, ale godna. Tego właśnie chciał papież, mówi ksiądz Andrzej Kiciński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tutaj jest homilia, modlitwa i nic więcej. Prosił papież po prostu trumnę o te wszystkie rzeczy zewnętrzne. Oczywiście będzie to godny pogrzeb, bo będą wszystkie stany kościoła, ale skromny. To jest wypełnienie woli papieża. Zawsze to jest piękne w Kościele, że wypełniamy testament danej osoby. Tu papież chciał tej prostoty. No trzeba popatrzeć na Amerykę Łacińską i na jezuickie podejście. Papież zmarł w poniedziałek wielkanocny w wieku 88 lat. Jego pontyfikat trwał 12 lat. W serwisie pozostałe informacje. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył przestrzeń powietrzną nad wodami terytorialnymi Polski, nad Bałtykiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że lot śmigłowca był obserwowany przez wojskowe i cywilne systemy radiolokacyjne. 8 samochodów zderzyło się na autostradzie, a 4 z Wrocławia do Legnicy. 7 osób jest rannych. W akcji uczestniczy śmigłowiec. Droga w kierunku Legnicy jest zablokowana i tak ma być do 13. Utrudnienie na autostradzie A4, także koło Wrocławia. Powodem jest zderzenie 3 samochodów między węzłami Wrocław Południe i Pietrzykowice. Korek ma 5 km. Piknik historyczno-edukacyjny, parada, największy w Polsce pokaz dronów i koncert gwiazd polskiej muzyki. Tak Warszawa będzie świętować tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Jutro od 14 nad Wisłą będą 3 strefy tematyczne, średniowiecze, współczesność i przyszłość. Wieczorem rozpocznie się parada historyczna, mówi Maciej Szulwach z Fundacji OECR. Około godziny 19 przejdziemy wszyscy pod Centrum Nauki Kopernik do Stadionu Narodowego. Będzie to fajna, atrakcyjna parada z orkiestrą wojskową, pojazdami, które będą podczas pikniku do zwiedzania, do oglądania. Na moście odbędzie się fantastyczny pokaz pirotechniczny, cały most będzie podświetlony, a pod Stadionem Narodowym wielki, fantastyczny koncert organizowany przez Telewizję Polską. Koncert będzie transmitowany od 20 w TVP. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Piknik tysiąclecia pierwotnie zaplanowano na dziś, ale ze względu na żałobę narodową wydarzenie przeniesiono na jutro. klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. W lasach województwa lubuskiego utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. W północnej części Polski zagrożenie jest średnie, na pozostałym obszarze małe. W zlewni rzeki Ełk, Pisy, Górnej Noteci i Przemszy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale po południu na krańcach północno-wschodnich więcej chmur i możliwe słabe przelotne opady. Na termometrach od 9 do 15 stopni, w nocy i nad ranem możliwe przymrozki. Autopromocja. Wiem, że Żyd powinien wszystko zdobywać, i przyszłość, i przeszłość, ale jak je unieść na ramionach, które ledwo dźwigają zimową kurtkę? Fantazja na motywach biografii Franza Kafki. Piotr Skotnicki, Franz K. W roli tytułowej usłyszymy Piotra Adamczyka. Najukochańszy ojcze, jeżeli próbuję wyjaśnić ci wszystko pisemnie, to i tak nie uczynię tego w pełni, ponieważ nawet teraz paraliżuje mnie strach przed tobą. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy same trafione pomysły. Na przykład zestaw kierownica Logitech G923 SS Shifterem z technologią True Force, która przenosi emocje prosto z toru wyścigowego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz tylko 1279 zł. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz pomidor malinowy luz tylko 7,99 za 1 kg, a Pepsi Zero, Mirinda i 7-Up jedynie 13,98 za opakowanie 2 razy 2 litry. Netto, patent na tanie zakupy. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, od 30% taniej. A ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 7,49. Zgadza się, tylko 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. AI zmieni przyszłość. AI pozbawi nas pracy. AI ułatwi życie. AI zniszczy się, leczy raka. Pomaga w nauce. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24+. Dostępny już teraz. Z okazji urodzin Auchan wszystkiego naj dla rabatowiczów. Polecamy pieluszki Pampers w najpromocji 34,99 przy zakupie dwóch, czy mleko UHT 3,2 bez laktozy 2,99 z kartą skarbonka. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Pieluszki w promocji od 24 do 27 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 63,99. Mleko w promocji od 24 do 26 kwietnia. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,79. Szczegóły na auchan.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Bożeno, czemuż zamek opustoszał? Dwór cały w Bricomarché rabatuje. Masz to Brico! W Bricomarché rządzą ceny niższe aż o 20%. Tylko do soboty. Aż 20% zniżki na meble ogrodowe, baseny i grille. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swoją drogą. Jest 9,5 minuty po godzinie 12. Anna Regulska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry ponownie. Rogi Clash to artystyczny pseudonim Igora Szulca. To on stworzył utwór Safe World, który otworzył drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Nietypowego, bo w pełni poświęconego muzyce. Ale tak się składa, że muzyka bardzo często jest głęboko zakorzeniona w miejscach, w kulturach, w doświadczeniach swoich twórców. I to dzięki niej właśnie podróżujemy w dzisiejszym programie. Na przykład do uwielbianej przez wielu z Państwa Portugalii, która na pewno może się kojarzyć ze światłem, niezwykłym, z oddechem, z przestrzenią. Uwielbiamy Portugalię za fado, za piękne miasta, za nienachalność, za smak pasztejż de nata. Ale każdy pewnie ma swoje portugalskie miłości. Ja uwielbiam kamienne górskie wioski z północy kraju, natomiast chyba ta bliskość oceanu, to uczucie bycia na krańcu Europy, nadaje temu regionowi czegoś, co bardzo trudno jest ubrać w słowa, chociaż można to próbować łapać pomiędzy dźwiękami. Czy udało się to Karolinie Leite? Fiques muito longe, quero ouvir-te daqui, volta a abraçar estas lágrimas que caem pesadas de mim. Guarda-me só mais hoje, conta-me o que fiz, pede que te ouça para que não me perca de mim. Não sei não saber de ti, nas voltas que dou em mim, e quando me abraças sei que também tu me sabes um tanto bem. Minut po godzinie 12. Teraz czas na postać, o której jakiś czas temu zrobiło się bardzo głośno. Arusha Aftab, czyli pierwsza Pakistanka, która zdobyła nagrodę Grammy, a statuetkę otrzymała w 2022 roku za utwór Mohabbat, co w języku urdu oznacza po prostu miłość. To będzie jej interpretacja słynnego wiersza z lat 20., wiersza, który porusza temat miłości i pożegnania. I ten właśnie utwór Arusha Aftab śpiewa głównie w urdu, ale to w ogóle nie przeszkadza w jego zrozumieniu, w poczuciu tej atmosfery, bo jej transowy, medytacyjny śpiew powoduje, że ta piosenka jest trochę jak słodka hipnoza. 40-letnia dziś artystka urodziła się w Riyadzie, w rodzinie pakistańskich emigrantów. Obecnie mieszka w Nowym Jorku. Mil Trochę ciszej. Gramy tej soboty, a rusza w tap. A mnie chyba ciągnie dzisiaj na wyspy, bo nasz kolejny muzyczny przewodnik pochodzi z miasta na południowo-zachodnim wybrzeżu Islandii. Obiecałam, że Islandia wróci. Jest dziś uznanym kompozytorem, który łączy elementy muzyki klasycznej, ambientu, elektroniki i muzyki eksperymentalnej, a wraz z Janusem Rasmussenem tworzy duet Kiasmos. Mowa oczywiście o Olafurze Arnaldsie. Wysłuchamy jego wybitnie islandzkiej, powiedziałabym, muzyki, która jest efektem specjalnego projektu. Kompozytor przez 7 tygodni podróżował po 7 często bardzo odległych miejscach na Islandii, tworząc i nagrywając co tydzień nowy utwór, ale we współpracy z lokalnymi artystami. I celem jego albumu, który zatytułowano później Island Songs, było stworzenie takiego muzycznego portretu wyspy. Przed nami utwór Radir, co po islandzku oznacza głosy. Został on nagrany w małym drewnianym kościółku w miejscowości Selvós, znanym jako Kościół Żeglarzy. I wystąpił tutaj lokalnie działający chór złożony z mieszkańców okolicy. Tak więc będzie to wymiar muzyki, której w pierwszej kolejności nie kojarzyłabym chyba z Olafurem Arnaldsem, takiej muzyki naprawdę tradycyjnej, opartej na wspólnotowych praktykach. Ale dzięki utworowi Radir myślę, że usłyszymy Islandię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie trudno wyobrazić sobie fale rozbijające się o brzeg i ciepły duch, ciepłego ducha małej farerskiej społeczności. Taki obraz wioski Westmana położonej na Wyspach Owczych starała się odmalować w tym utworze Lia Kapman. To było spojrzenie na farerską wspólnotę w dzisiejszej audycji Swoją Drogą, ale pozostajemy jeszcze przez chwilę przy brzmieniach z północy, a dokładnie posłuchamy muzyki tworzonej przez Samów, czyli rdzenną ludność zamieszkującą północną Norwegię, Szwecję, Finlandię, ale także Rosję. Muzycznie ich dawna tradycja tworzenia jojków jest wciąż żywa i wciąż stanowi ważny element tej współczesnej kultury Samów. Co ciekawe, służy też do wyrażania osobistych więzi, bo jojk może być dedykowany konkretnej osobie. Dla Marii Mortensen jojk to nie tylko muzyka, to też cała filozofia i przede wszystkim sposób na przywołanie, jak pisze, wewnętrznej esencji osoby, zwierzęcia albo miejsca. Warto wspomnieć, że ta artystka aktywnie działa na rzecz ochrony języka południowo-samskiego, ale także działa, by utrzymać właśnie tradycję jojku, czyli takiej unikalnej formy śpiewu. Jak brzmi jojk? Proszę tylko posłuchać. To była Maria Mortenson, przedstawicielka Samów, czyli rdzennej ludności zamieszkującej północ Europy, a sam utwór był przykładem spersonalizowanego jojku, czyli pieśni, która dedykowana jest konkretnej osobie. Zdaje się, że w tym przypadku to był kuzyn Marii. Zmienimy teraz nieco kierunek naszej dzisiejszej muzycznej wędrówki przez świat, ale zmieni się też energia, bo przed nami Nubia Garcia, jedna z najciekawszych przedstawicielek najnowszej londyńskiej sceny jazzowej. Nubia jest saksofonistką i kompozytorką, która czerpie garściami inspirację z dziedzictwa swoich korzeni, bo jej ojciec jest brytyjskim Trynidadczykiem, natomiast mama pochodzi z Gujany i to wszystko myślę, że będzie można wysłyszeć. Więc mamy z jednej strony jazz, taki typowy dla londyńskiego środowiska dzisiaj, ale mamy też dub, mamy kumbię, mamy elementy afrokaraibskie. A będzie to utwór o uwolnieniu się, o wzlocie, o odnalezieniu swojego celu. Dodam, że Nubia Garcia ma 33 lata, a w maju na dwóch koncertach będzie można się z nią spotkać w Warszawie pomiędzy jej występami w Atenach i w Londynie. journey is yours. To była Nubia Garcia. 11 minut pozostało do 13. To jeszcze jeden artysta z londyńskiej sceny związanej z jazzem. Sarathy Kolwar wychował się w Indiach nad Zatoką Bengalską i od początku w swojej muzycznej twórczości wplatał wątki, historie, ale także nagrania induskie. Jego najnowszy album Kalak odnosi się do słowa kal, które oznacza zarówno wczoraj, jak i jutro. No i w związku z tym jest chyba najlepszym symbolem cykliczności czasu i historii, bo ta płyta została nagrana w oparciu o to, co Sarathy nazywa rytmem kalak, czyli takim rytmem okrężnym, który nie ma ustalonego początku, nie ma też ustalonego końca. Niestety ustalony koniec ma jednak czas naszej audycji, tak więc powoli żegnamy się z Państwem, zapraszając jednocześnie tym utworem na kolejne wydanie Swoją Drogą, w którym już za tydzień porozmawiam z moimi gośćmi właśnie o Indiach. A za chwilę w tym studiu pojawi się Piotr Kaczkowski, który poprowadzi dla Państwa sobotnią tonację trójki. Dziękujemy za wspólne muzyczne wędrówki po świecie. Anna Regulska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia.